כשאתה חושב שהצדק לצדך כמו אירוניה מערכת מתהפכת נגדך אתה חושב אתה תמים אין לנו ברירה כולנו פושעים שוטר צעיר בתחנה כל מה שצריך זה תג אקדח והפקודה להילחם בפשע אתה מוכן עדיין לא מבין אתה קורפן הטוב והרע מטושטשים צדדים מתהפכים טוען את האקדח עוקף את החוקים במכשיר הקשר נשמע קריאה חנות קטנה נשדדת בפינה בשיא המהירות אתה מגיע למקום הפשע ויוצא במרדף אחרי הרשע משיג את מטרך, מגלה כי רק ילד עושה אותם דברים שעשית בגילך אתה חושב כמה שניות שחרר את הילד בלי לחשוב על תוצאות וכך עוברים מספר ימים אבל זה לא נגמר כי הילד לא תמים אותו רגע של חושה הוא ניצל אותך עכשיו ייקח את האקדח יברא בילדך עכשיו תחשוב האירוניה פועלת נגדך אותו הילד ששחררת בלי לחשוב פעמיים עכשיו עומד בשלולית של דם של ילדך מבלי להתכוון אתה עומד בדם כמו מים המילים הם רק חוזרות בלי הפסקה החיים שלך היו ממשיכים בלי מכשול עדיין איך שלא סתכל על זה אתה אשם רק תלמד מטעויות ועכשיו אני רושם בוקר כמו בכל בוקר אתה קם מביא את העיתון וקורא על העולם בקשה קטנה יש לילדה שומע את אותו גלידה בחוץ עכשיו גם היא רוצה אחריו לרוץ ואיך אפשר להגיד לא שטר של 20 אתה נותן בלי הרבה מחשבה עכשיו השטר כבר לא אצלך אצל מוכר הגלידה לך תדע איפה הוא יהיה עוד לפני שכבר תגיד מה אחרי כמה ימים אדם פרע את השטר בשבילך זה כבר נגמר הסיפור עבר אבל השטר מתגלגל מיד ליד בהתחלה היה טוב אבל עכשיו החליף צד איך שהוא ילך ככה הוא גם יבוא אין יותר כסף בשבילך אל תאבד יותר אמרו ההורים נרקומן מוצא אותו מודה לאלוהים לאן אתה חושב שילך עכשיו הכסף כסף שווה סמים וסמים הם נכס ואחרי כמה דקות בלי הרבה בעיות מגיע לפארק בתזוזות מהירות כדי לפגוש את הרוקח הוא לוקח את החומר ואז בורח אבל לא לפני שישלם בשטר שלך לספק הדגול עכשיו הנרקומן צריך להתחיל את הטיפול הטיפול נכשל עכשיו הנרקומן עבר מהעולם ואני חושב שבחיים לא עברה בראשך המחשבה ששטר קטן קטן שנתת לביתך יגרום למוות של אדם מסמים אבל איך שלא תסתכל על זה אתה לא תמים לא ישירות אבל לקחת גם חיים ועכשיו כבר מאוחר אתה מבין ומפנים תראה איך שזה השתנה מבוקר בביתך זה עבר למוות ודממה אם חשבת אי פעם שאתה אזרח טוב שכח מכל זה אתה רוצח אבל חלק מהרוב כי איך שלא תסתכל על זה אתה רוצח אולי לא ישירות אבל תדם על הקברים אתה מורח